حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں جن میں کیا ہوا عمل اللہ کو ان دنوں میں کیے ہوئے اسی عمل سے زیادہ محبوب ہو، یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور اپنا مال لے کر جہاد میں نکلا پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ آیا۔ سننے ابن ماجہ، حدیث نمبر 1727۔